İnsan ekeyen taptırmaya çalışıyor. Alkışlansın istiyor. Böyle. Halbuki insan ne değil mi? Mesela kedi. Kedi olmaya kedi mi istedi? Yaratılışta. Bir yılan, kedi mi yılan olmak olmaması böyle. Yani insan olarak bizler, ama bu bizim isteğimize bağlı değil ki insan olmak. Allah bir yaratmış bize böyle. En şerefli varlık insan. Ve her şey insan yaratılmış, her şey bir yaratılmış böyle. İnsan Allah yaratılıyor, cahiliyor. Şimdi mesela biz de insan olarak şu bedene karışamıyoruz. Bak böyle. Bedene de karışamıyoruz böyle. Bir yerimiz ağrıyor. Hastaneye gidiyoruz. Doktora gidiyoruz böyle. Benim şuram ağrıyor. Bunun sancım var. Şuyum buyum var böyle şey. Yani insan denilen varlık bizler ne diyor buna? Aciz-i mutlak bak bunda. Aciz-i mutlak böyle. Tam aciz böyle böyle. Aciz böyle. İştahımız kapanır, bir şey yemek muhteremler. İştahım açılır, fazla kaçırırız, kilo alırız. İnsan denen varlığı bu kadar muhterem böyle böyle. Şu bedene yaratan, ki Mevlam biri, ellezi halekake, fesevvake, feadelek. Bakın da ya böyle. O Allah ki de seni yarattı, fesevvake, tesbih düzenledi. Yani iç, dış organları düzeni var. Akciğerin yapısı, karaciğerin yapısı, böbrek yapısı, kalbin yapısı, dış organlar. Şu göz böyle, kirpik olsa böyle, kirpik. Olmasın olur böyle, toz kaçar gözlere muhtemelen böyle. Her canlının hayvan insan olsun böyle, kirpikler tek sıradır. Hepimiz yapacağız böyle. Yalnız tek devenin kirpiği çift sıra. Bak, deve bakımda. Devenin böyle. Tek devenin böyle. Neden? Çöl hayvan olduğu için çöl fırtınası olur. Muazzam ince kumlar toz dumanı katar böylece. Ne oluyor? Deven çift olduğu kirpikleri tutuyor onları. Bak, bak, bak. Yani her varlık yaşam koşuna göre yaratıyor Mevlam. Onu böyle. Yani balığın yaşantısı başka. Bak devenin başka değil mi? Devenin ayakları uzun, tabanı düz muhtemelen böyle. Deve ne yapıyor? Deve aşağıya dayanıyor, suzluğa bir hafta dayanıyor, susuz, çölde dayanıyor böyle. Hörgücü var, yağdır bu, onu eritiyor böyle, o gıda alıyor böyle öyle. İşte bizi yaratan Mevlam'a, mesela bir kaşlar, gözlerine terler duyuyor muhtemelen böyle ya. Sonra şu parmaklar, eklemler, bak böyle, oynuyor tarafından böyle böyle. Deri gevşek ama böyle, çok gergin olsun böyle, gene bükülmez ama böyle var. Hatta parmak uçturuyor herkesin başka. Böyle böyle. Bunu kim yarattığını muhtemelen böyle. Hele dişler mesela. Bu dişler böyle. Bir diş tabibi fakültede okuyor. O kadar deneyim yapıyor. Tecrübe sahibi oluyor. Ama yine de gidiyor değil mi? İşte buram vuruyor, buram vuruyor. Böyle ya. Rabbim dişleri yarattı. 32 tane diş oluyor. Tam normal o var. İnsanlar böyle böyle. Öndeki keşçi başka, yandaki başka, özlü diş başka. Hepsini görüyor başka böyle. Karşılıklı alışmadan böyle, böyle böyle. Yani dişler yaratılırken haşa insan başıboşsa ne olur? Biri uzun olur, biri kısa olur, biri yan çıkar, biri geridir çıkar. Mesela bu da olmalı insan böyle yani. Yani bir diş böyle. Yani bir haşa yaradan olmasa, başıboş olsa, başıboşsa böyle. Mevla mutlak rubiyet, rubiyet böyle. Egemeni hakimiyet böyle böyle. Her zerremiz Allah'ın takdirinde. Her zerremiz böyle. Hücrelerim bunlar böyle böyle. Halkı insane, insan Allah yarattı bizi. Allah yarattı böyle. Ne gerekiyor? Yaradana kul olmak, yaradana. Kulları değil muhtemelen böyle. Ne yapıyor insanlar? Kendi gibi bir kula kul oluyor. Onun peşine gidiyor muhtemelen. Allah yolunda değil ki o kişi böyle. Sapın biri bunlar bu şekilde böyle. Allemehül beyan. Bakın. Allah'ın insana verdiği nimetin bir bu ne bu ne? Allemehül beyan. Allah kuluna beyan ilmini verdi. Beyan, açıklama, konuşma dili muhtemelen. İnsan düşünceyi anlatabiliyor karşılıklı böyle. İsteğini, korktuğunu, sevdiğini anlatabiliyor bunlara böylece. Hayvanlar konuşuyorlar Ama çok az bir fısıldı, ses tonu değişiyor böyle. Mesela tavuk yumurtlayınca başka bağırmıyor. Gıda gıda gıda gıda bağırır böyle. Korku zamanında başka bağırır. Mesela yine bir tavuk piriştire var, bir yem bulur, onları çağırır, başka bağırır böyle. Yani az bir ses telaffuz değişir, az bir şey anlatabilirse anlatabiliyor böyle. Yani bir kedi, abri bir köpek, bir inek, yavrusuna oturup konuşamaz böyle. Konuşmaz böyle böyle. İnsan masum böyle. İnsan abi insan bu konuşma ile bir de ikrasına geliyor, Mevlam buyuruyor. Rabbim insana kalemle öğretiyor bu şey böyle. Kalem mi kullanmaz? Kalem mi kalem böylece? Öncekine ilminden faydalanma, yararlanma. Bak kalem bu tane böyle. Yaz böyle. Hayvan ne yapıyor değil mi? Hayvan ne yapıyor? Ancak kendi içgüdüsüyle hareket ediyor böyle. Mesela bir güvercin, bir tavşan, bir kartal böyle. Bundan 100 bin yıl önce neyse aynı gene. Yani bundan 100 bin yıl önce güvercin nasıl ses çıkarıyorsa, nasıl bu yapıyorsa, nasıl yürüyorsa aynı. Yok onun terakki. Yok onun tikamını tamam böyle böyle. İnsan ne yapıyor? İnsanda bu beyanla bak. Açıklamak da böyle böyle. Karşı insan fikrini anlıyor. Görüş anlıyor. Kişi ondan faydalanıyor. Bir de ne oluyor? Kalın yazıyla önceki eseri insan okuyor böyle. Ondan faydalanıyor insan böyle. Birikim artıyor. İnsan kendine ilave ediyor bir şey. Devamlı gelişme muhtemelen böyle oluyor böyle. Allemel beyan böyle. His anlatabilmek işte gibi böyle. Eşşemsü vel kameru bir husban. Şimdi tefekkür, burada biraz duracağım arkadaşlar böyle. Eşşemsü güneş. Vel kameru ay. Bir husbanın hesap ile bunların hareketleri. Hesap ile. Başboş değil böyle. Yani ay ve güneşin hareketleri, yörüngeleri, dönüşleri bunların hareketleri. Allah'ın yaratık bunları bir hassas bir hesap ile. Yani bir milim şaşmadan böyle. Ne zamandan ne mekanından böyle. Yörüngesinden bir milim şaşamaz. Doğuşu batışı bir insan sıçramaz bunların böylece. Şimdi gerçekte dünya dönüş hesabı ile yaratılıştan, yıldızlar, galaksiler hepsi bundan bu şey. Bütün evren böyle. Bunun gibi. Burada Mülayim bize yalnız güneş ayı veriyor bu tane böyle bak. İkisini veriyor. Güneş, ay hesap ile. İkisini. Neden? Bize bunlar lazım muhtemelen böyle. Ay neden lazım? İbadeti aya bağlı. Oruç ne zaman oruç? Ramazan gelecek. Ne zaman haç mevsimi gelecek? Ne zaman Şaban ayı olacak? Ne zaman şu gece olacak? Ne zaman bayram olacak? Ne zaman kurban olacak? Neye bunlara bağlı? Ayın hareketine bağlı muhtemelen böyle. Bak bak. Güneş nedir? O da 5 vakit namazın vakitlerine ilgili. Güneşle ilgili baktım böyle. 5 vakit namaz vakitleri de güneşle ilgili. Mesela ne zaman başlıyor sabah namazı? İmsak vakti vardır. İmsak vakti vardır. Gecenin son 1/6'ına seher vakti böyle. Bu seher vakti çıkar, takvim imsak yazar böyle. İmsak yazar böylece. O vakitte sabah namazı vakti başlıyor. İmsak. Peki nasıl bu belli oluyor? Bu güneşle mi ilgili bu? Güneşle ilgili vakti böyle ya. Şimdi güneş 19 derecedeyken ufukta, yani bulunduğu yerin altında iken ne yapıyor? Bulunduğu o ülkeye, çevreye, bölgeye ışık veremiyor güneş. Yukarı aktarıyor böyle, vuruyor böyle. Havadaki oksijen gazı ne yapıyor? Ondan parlıyor muhtemelen. Bir beyazlık oluyor böyle. Beyazlık oluyor. Demek ufukta, doğu ufkunda, önce dikey bir ışık çıkar. Direk gibi böylece. Bu yalan, adı bu yalancı kazip. Yani kazip fecir deniyor buna böylece. Kayboluyor, yine karanlık basar. Onun ardından 2 derece sonra yatay böyle, ip gibi böyle bir beyazı çıkar böyle. O beyazlık devamlı genişler, kaybolmaz bu şey böyle. Beyaz çıkınca sabah namazı vakti başlar. Yatsının vakti biter, bitan vakti biter,

Oraya buhar yoğunlaşıyor, yukarı çıkamıyor. Aşağı inmiyor böyle. Yer çekiminde aşıyor, çıkamıyor. Depo da burada böyle. Rabbim dinleyince ne yapayım bunlara böyle Rabbim? Bir fırtına böyle, rüzgar böyle. Bunları böyle topluyor, sıkıştırıyor. Kim böyle buraya? Minel Musa'yı mahse cihaca. Minel Musa'yı Musa sıkılmış bu topu böyle. Sıkışacak bunlar böyle, yoğunlaşacak bunlar böyle. Maense bol bu yağmurlar gelmesi böyle. Gelmesi. Yani yağmurun yağması Allah'ın takdiriyle. Nereye yağmur yağacak? Yağmur tanelerin de nitelikleri, ağırlıkları, sayısı. Kadir yazdı bunu muhtemelen böyle. Meleklerin görevi bu. Mikail Aleyhisselam'ın başlarında muhtemelen böyle. Nereye yağmur yağacak böyle? Bulut geçer, bazı kurak olur. İnsana bakar bulut tanıdı, hem de ağır bulut, aşağıdan geçiyor. Sevinirse yağmur yağacak böyle. Ama yağmaz muhtemelen de geçse gider böyle. Neye? O bulutta eksi elektri yüklüdür o bulut muhtemelen. Başlı böyle böyle. Yerde eksi, itiyorlar birbirlerine muhtemelen böyle. Artı bulut olacak ki, çekişte birbirlerine muhtemelen böyle. İşte bunlara böyle şey. Şimdi, deprem de bunun gibi muhtemelen deprem böyle böyle. Yani haşa, fayatı, boşu bu değil muhtemelen böyle. Bu gökte idare ediyor bu şey böyle. Allah-u Teala dilediği yerine böyle. İşte o Pompei halkın benim deprem onlara muhtemelen böyle. Ama akıllanmadılar muhtemelen böyle. Akıllanmadılar. 16 yıl sonra Vezir Yunan Dağı'na başladı fışkırmaya. Kül atmaya böyle. Lavları atmaya böylece. 8 metre alta kalmadı hem de. Yalda kaldı böylece. Taş olmuş da gitsin. Hala bugün görünüyor mesela böyle. Kazı çıkardı onu metrene bu şekilde böylece. Şimdi günümüzde çağırıyorlar bazı. Çıkarıyorlar böyle. Yeraltı şehirleri diye böyle böyle. Yeraltı. Niye yeraltı onlar? Battı mı? Helak oldular. Allah'ın gazı orada onlar mı? Böyle ya. Ya. Şehir, bütün şehir batarım böyle. Bir ev bile batmaz durduğu yerden böyle, batmaz böyle. Ya. Koca şehir batıyor, şehir. Böyle. Nasıl batıyor? Lut Ailesi'nin gölü mesela, Lut gölü var böyle ya. 7 kasaba, 7 şehir. Battı mı tamam böyle ya. Başşehirle Sedom'du başı. 5 başşehirle Sedom, 7 kasaba. Oluyor battı onları bunlar böyle şey. Dünya dönüyor muhtemelen. Bak bu dünya dönüyor muhtemelen işte böyle değil mi? Güvenli değil değil mi böyle? Yani yer kabuğunda yaşıyoruz. Ama yer kabuğu da altı erimiş madenler böyle. Islan dolayı genişlemek istiyor böyle. Yer kabuğunu zorluyor muhtemelen böyle. Yer kabuğu da güvenli değil böyle. Paramparça böyle. Oyuklar, mıyuklar, fayatlar, şunlar bunlar bu şekilde böylece. Bir tarafın denizler. Dünya dönüyor muhtemelenler. Kendi ekseninde böyle böyle. 24 saatte bir defa dönüyor muhtemelen böyle. Dönüyor böyle. 1600 küsur kilometre hızla dönüyor. Dönüyor muhtemelen böyle. Dönüyor. Kendi ekseninde. Bir de ne yapıyor dünya? Güneşin uydusu. Olduğu için güneş etrafına dönüyor. Böyle. Hem kendi etrafına dönüyor hem de etrafına dönüyor muhtemelen böyle. Etrafına dönüyor. Orada ne oluyor? Bir güneş yıl dönüyor buna böyle. Güneş yıl. Bir defa döndüğüm oradan böyle. Güneş yıl oluyor böyle. Güneş tabi o dönüyor ama. O da galaksinin merkezine tam dönüyor ama. Tam dönüyor bu şekilde. Şimdi namaz vakitleri güneşle ilgili. Hoş Mevlam buyuruyor. Güneş hareketleri hesap ile. Bir husbanin. Eşrem ve kamer bir husbanı melam verdim böyle. Yani güneş hareketleri hesap bile muhtemelen böyle. Güneşin doğuşu. Mesela öğle vaktinde güneş tam tepede olabilir. Dik olur hemen. Tam dik olur böylece. Önce doğdum tabii güneş doğuyor böyle. Yükseliyor böylece. Gölgeye batılır böyle. Tam tepe noktasına gelir. Tam tepe noktasına gelir. Az bir duruyor böyle. Yani bir kaç saniye kadar duruyor böyle. Ben yaptığım deneyimini diktim bir şey böyle ben. Yaptım deneyim böyle. Ondan sonra birden batıya kaygı noktaya. Bana diyor zeval vakti. Zeval. Güneş kaydı, batıya kaydı muhtemelenler. O zaman öğle vakti giriyor muhtemelen böyle böyle. Öğle vakti girişi bu. Çıkışı, şimdi tam zeval vaktinde şu bir ağır bir direk dikilsin böyle, düz on böyle. Diye şakıl olacak bu şekilde. Tam zeval vaktinde, tepedeyken orada bir gölge olur böyle. Kısa olur bir gölge ama böyle. Bu da bizim burada olur böyle. Mesela Mekke aldığı bir gölge. Ekut hiç olmadı. Ekut sıfır orada var bu gölge. Bu ne feyiz zeval diyor bu gölge. Bu gölge dışında bir de bu dikilen bu sopanın mesela bir diren mesela boyu birleşti mi öyle vakti çıkıyor muhtemelen böyle böyle. İşte ölçülü böyle. Bu durum böyle. Feyiz zeval diyelim ki 10 santim. Bu da 1 metre. 110 santim gölge genişledi mi öyle vakti çıkıyor. İkini giriyor muhtemelen böyle böyle. Ay muhtemelen ay kameri ay böyle. O da ne ilgili böyle? Ramazan ona göre. Ama ona göre. Şimdi hep Ramazan mesela güneş takvimine göre o sene olur. Haksızlık olur. Adalet olmaz. Kuzey yarımkürede hep mesela yazın olsun. Güneş hep kış olur. Böyle. Şimdi güney yarımküre yanıyor ateşten muhtemelen. Ormanda yanıyor. Sıcaktan oradan muhtemelen. Güney yarımkürede. Isı fazla oluyor böyle. Bunun için ne yapıyor? Senin her gün Ramazan geliyor. 10 gün evvel geliyor kamer ayı. 10 gün evvel böyle. Bu da nasıl oluyor böylece? Dünya ayın dünyada dönüşü vardır. 28 günde sevgili gençler ayın son günü vardır. Buna muhak denen muhak. Bu ne oluyor bakma sürememler? Ne oluyor be böyle? Güneş, ay, dünya bir ay geliyorlar. Size bir defa, ayda bir defa, kamerada böyle. Gelir böyle. Ayda bir defa, her ay sonunda dünya, ay, güneş aynı düzeme giriyorlar böyle. Böyle. O zaman ne oluyor? Şimdi ayın bize bakan yüzü karanlık oluyor. Arkada kaldı, ona güneş vuramıyor. Şimdi ayın son gecesi ay görülmez. Böyle. Görülmez. Sonra ne olur? Muhak dönüyor bunda. O muhaktan, o karanlıktan çıkarken böyle ince oluyor böyle. Hatta adek ucunu kadayım bak. Hatta adekel ucunu kadayım bak. Aynı oluyor. Ucunu kadayım. Ucu nedir? Hurmanın dalı ince böyle. Hurmalar da üzüm dal şey gibidir. Salkım gibi hurmalar muhtemelen böyle. Yani hurma ağaçta dut, elma gibi olmaz dallarında. Kez olmaz muhtemelen böyle. Gövdesinde bir tek salkım olur. Tek bir salkım gövdesinde muhtemelen böyle. Tek bir salkım olur gövdesinde. Oradan kesilir, aşağı sakılır böyle böyle. Bu hurmanın da salkımındaki çöpü, sapı yani böyle, uzun böyle. Bu ne olur? Kuruyunca eğrilir. Ucunu kadim, eski hurma sapı da böyle böyle. İlk ay böyle, hilal denen ilk ay böyle, ince gelir böyle, gelir böyle. Tam güne batışında, onlara gelir böyle. Bunlar doğal takvim bunlar aslında onlar böyle. Doğal takvim onlara böylece. Veşşemtül müstekarın leha, veşşemtül güneş, tecrî, akıp gidiyor, dönüyor böyle. Lim müstekarın leha bak. Limir Sakkar'ın kendi yörüngesinde. Güneş dönüyor ve dönüyor durmuyor böyle. Hareket ediyor böyle. Nerede? Limir Sakkar'ın liha. Kendi istikrar yörüngesinde. Nerede dönüyor güneş muhteremler? Samanyolu Galaksisi'nin Mekke etrafında. Işık yolu 30 bin ışık olan böyle. Çapı, yarı çapı. Yarışı bu 30 bin ışık yolu muhtemelen. Bir ışık yolu, bir ışık yolu 9,5 trilyon kilometre. Bir ışık yolu muhtemelen böyle. 30 bin ışık yolu yarış çapında. Güneş ne yapıyor? Dönüyor. Dönerken de güneş ne yapıyor? Uydular beraber an böyle. Uyduları. Hep beraber böyle dönüyor muhtemelen. Yani bizler şu dünyada yaşanan dünya aynada dönmüyoruz hemen böyle. Her an değişiyor uzay yerimiz, değişiyor hemen böyle. Kimin şu an neredeyiz? Yarın neredeyiz? Güneş böyle hızla dönüyor böyle. 225 milyon yılda bir tamamlı turunu. 225 milyon yılında tamamlı turunu hemen böyle. Peki dönecek bunlar muhteremlerim böyle. Yani Allah'ın kudreti muhteremler, aziz mühendirciyemiz var. Yani akıl ermiyor onlara muhteremlerim. Biz de güneşe bakamıyoruz bile yerden. Yazın. Gözü kör olur, kapanır mı sana böyle böyle. İnsan güneşe çok baksın böyle, gözü kararır, düşer insan, ölür mü insan? Ölmez yani, düşer insan böyle. Yani gözün nuru gider muhterem böyle. Kuvvet ışığı dayanamaz böyle böyle böyle. Sahabeden biri geldi peygamberimize, yalvardı. Ya Resulallah, dua et de ben melek göreyim ben. Ama meleği aslı şekilde göreyim meleği. Göreyim meleği. Bu peygamberimiz, sen dayanamazsın buna. Yani gözlerine zarar gelir. Nur çünkü o da böyle. Sen güneş gibi bakmıyorsun, onu göremezsin. Ya Resulallah, gözlerim gitsin. Yani hiç görmeyeyim dünyayı. Bir melek göreyim. Çok peygamber yalvarınca. Tabi her zaman orada melek olarak peygamber yalvar. Mescitte. Yani bir melek buyurdu ki, ya şuna bir göster bakalım nurunu böyle. Melek bir nurunu kendini gösteren muhtemelenler, ilk gözü görmedi bir daha muhtemelen. Yani insan gözü dayanıyor bunlara böyle. Ya bu güneşi yaratan muhtemelen, yaratan böyle. Direksiz duran. Ya. Çekim gücü var. O gücü kim koydu ama? Çekim kanunu kim koydu böyle? Böyle bir matematik hesabı var. Matematik hesabı böyle. Dünya günü arasında mesafe var. 150 milyon kilometre bak böyle. Arada matematik. Güneş dayak olmasa ne olur? Dünya yanar. Sular boğulur. Uçar gider. Yani. Tek bir okul akabı. Canlı kalmak tarihinde. Uzak kalsa ne olur? Daha uzak olsa denize dolar. Hayat gelmiyor bir tarafı tarihinde. Böyle böyle. Yani yaratan Mevlam, o güneşi yaratan tarihinde. Rabb emirlere bunlara. Oturuyor bunlara böylece. Peki bu devam edecek mi bu dölbeleri? Mevlam buyuruyor. Vesahin ve kamer. Vesahara şemse vel kamer. Bak. Vesahar, müsahar. Ay, güneş, bütün evren Allah'ın emrinde musahar. Ne musahar? Tam Allah'ın kes iradesine bağlı. Rabtında. Bunlar böyle. Bunlar böyle. Külün yecri, her biri bunların akar. Döner, her biri böyle. Galaksiler, yıldızlar, hepsi bunların böyle. Li ecelin müsemma. Ecelin müsemmaya kadar mı? Devamı değil muhtemelen. Ecel-i Müslüman'a kadar böyle ya. Allah'ın takdir ettiği bir zaman, ecel vakti demektir ben. Değil, eceli gelmiş, vakti gelmiş, vakit anlamı için geliyor böyle. Müslüman isimlenmiştir, vakitlenmiş isim böyle. O anlamı geliyor böyle. Demek ki dünyanın dönüşü de, ayın dönüşü de, güneş dönüşü, yıldızların dönüşü de hep normalde. Ne kadar? Ecel-i Müslüman'a kadar. Şimdi dünya dönüyor, kendi güneş etrafında. Güneş dönüyor, galaksi merkezden dönüyor böyle. Galaksi dönüyor muhtemelen böyle. Bütün galaksiler bunlara böyle. Her biri şu evrende muazzam bir dönüm hareketi bunlar böyle. Bunlara bir devran dönüyor bunlara. Devirleri var. Sayısı var bunlara böylece. Bunu bir Allah-u Teala biliyorsun bunlara böyle. Yani bu devran tamamlandığı mı ne olacak? Arkası kalmaktan böyle. Bunun için peygamber de bilemiyor kıyametin vakti muhtemelen böyle. Bilemiyor bunların böylece. Bismillahirrahmanirrahim. Yani dünyanın sonu bir parça bezi muhtemelen der. Yani. İnsan doğduğu zaman bir parça beze sarılıyor. Adı kundak diyorlar bunu demişler. Kundak. Ölünce ne oluyor? Yine bir parça beze sarılıyor. Adı oluyor kefen. İsim değişiyor. Bez değiş muhtemelen. Arada geçen zaman ne oluyor? Koş koşuştur, koş koşuştur, yığıştır, tartış, kavga, savaş, şunlar bunlar. Sıfıra sıfır muhtemelenler. Kişi ne yapayım böyle? Yani dünya çapında ünlü olsun böyle, ülkeleri fetheden kişi olsun böylece. Ne olsun da böyle? O da bir beyaz bir kefene sarılıyor, yer altına yatıyorlar, hepsini yatıyorlar böyle böyle. Yani dünya yalan, gerçekten yalan muhtemelen. Yani bunu gözümüz görüyor ama nefs amare, dizgin değil mi nefsim benim ya? Nefis dünya çekiyor bizlere muhtemelen böyle böyle. Bize Mevlam buyuruyor. Ellezine yazık günahlı kıyamet. Ellezine şu Allah'ın ullalbes olan kulları. Ul-Elbab yukarıda geçiyor ayet-i kerimede. Yani gerçi akıl sahipleri, bak, uyanık insanlık, uyanık gönüllere böyle, ne yapınlar? Allah zikrederler. Kıyamen ve kuvveden ve ala cenab-ı üç hali var böyle. Yezkûnallâhe, Allah zikrederler. Allah kul ne kadar derse, o kadar imanı kuvvetlenir. Kalbi nurlanır, gönlü açılır, gönlün nur gelir gönlüne. İşi rahatlığı, huzur bulur. Böyle. Nice böyle büyük padişahlar, paşalar, devlet adamlar, sultanlar böyle. Yaşadığı yer kocaman saraylar, şatolar yaşıyor böyle. Ama sıkılıyor, bunalıyor, daralıyor muhtemelen böyle. Uyuyamıyor onlar böyle böyle. Ama bir evliyullah, bir evliya karanlık bir yere kapa, hatta bir mağaraya kapa evliyullah böyle, hiç can sıkıyor muhtemelenler. Neden? Allah, Allah derken muhtemelenler, nur işlemi, nur böyle. O zevki yaşar muhtemelen böyle. Ya, o Allah ismi, Allah'ın yıkanı böyle böyle. Yani bize baki kalan, Mevla'nın zikri, ibadete muhtemelen. Zikir, şimdi namazın tabi vakitleri vardır, namazın şartları vardır, abdesti, şunları, bunları şartları vardır. Bu tabi zaman yapılır böyle. Ama zikrin şartı bir şey yok böyle. Abdesti abdestsiz. Hatta insan cünüp halde yine Allah zikrede muhtemelen, cünüp halinde. Neden? İnsan yıkanması gerekti, gusül gerekti insana. Yıkanmadı, oldu, öldü anda ne yapacak? Allah zikredecek. Kılacak böyle. Yani en tatlı hayatta zikrına bak. Ellezine yezkûr Allah. Allah zikreder ona böyle. Kıyamen ayaktayken de böyle. Yürürken de, dururken de, iş yaparken de ayakta. Yani kafasına bir şey takmak, çalışmak türemde. İstediği kafasına bir şey taksın böyle kişi böyle. Boşuna kapını yorsun böyle. Allah'ın takdiri olur mu türemde. Başka olmaz böyle. Böyle. Allah'ın takdiri olur böyle. Onun için boş boş insanı olur böyle böyle. Ve kuuden oturduğu yerde de halde de kişi Allah'ı zikredecek. Devamlı Allah'ın gerçek kulları oturduğu yerde de böyle. Gerek masa başında, direksiyon başında, işinin başında, istirahat halindeyken de böyle oturduğu yerde. Yani maç seyredilmek de geçilmez zamanın muhtemelinde. Yok şu şuna iki dakika bir top atmış. Ya Allah aşkına bu ne zaman muhtemelinde yani? Bunu alkışlar, bağırmalar, çağırmalar, birbirine taş atmalar, kavga etmeler bunlar. İki direkt unutmak böyle. Bir tekme buraya böyle, bir top oraya giriyor. Kıyamet kopuyor muhtemelen böyle. Ya. Gol üzerine Allah denir muhtemelen derse muhtemelen böyle. Alsa muhtemelen böyle. Kul Allah derse, o ki uyansa, uyansa muhtemelen böyle. Nasıl uyanır gönül muhteremler? Belli olur mu bu? Olur muhtemelen böyle. Kişinin farkına olmadan dururken işinden Allah demesi gelir. İşinden gelir muhtemelen böyle böyle. Bir vardır ki, abi Allah zikredeyim ben, boş durmayayım böyle. Allah Allah deyim. Bu başka. Henüz daha kalbe girmemişse, girmemişse, gönlüne girmemişse zikrullah gibi böyle. Ne zaman ki o zikir kalbi iner, elinde olmadan rüyasında uykuda bile Allah zikreder muhtemelen böyle. Uyanırken hep Allah der ve kelime tevhid. La ilahe illallah, la illallah muhtemelen. Bunu demeye başlar. İşte ne zaman ki zikir kalbe iner, yani kalpten gelir, bir pınar gibi böyle, nur-u ilahi böyle, o zikrullah kalpten gelir, o kadar uyanmıştır muhtemelenler. İşte insan ondan insan muhtemelen böyle. İnsan ondan muhtemelen böyle. Onların huzuru başka, onların itminanları başka, onların mutlulukları başka, onların rüyaları başka, rüyaları muhtemelen, rüyaları başka, rüyaları başka olan böyle. Rüyasında böyle denizi açar, havada uçar, işlikler görür, dağlara çıkar böyle, Kâbe-i'tullah'a gider. Uyanı zamanlar o kadar tatlı rüya görür ki, rahat böyle, sanki sıfır kiloda, gerçek yok sanki böyle. O kadar tatlı rüyalar yıkanır böyle. Hâle görür. Onun tabi namazda namaz da muhtemelen böyle. Namaz da böyle böyle. Yani, umarım böyle amiri bakın böyle, Allah'a sürekli üç hal de böyle, üç hal. İnsan hatta üç halde insan böyle. İnsan ya oturuyor ya yatıyor ya uzanıyor insan mesela yatar böyle. Yattığı yerde bak. Ve hala cunubim bile böyle. Cünüp cemin çoğul. Cem yan demektir böyle. Yanı yattığı yerden uyuyuncaya kadar yahut dinliyor. Uzandı ve dinliyor bu şekilde. Kahvet takmamış o da. Ne yaptın böyle? Allah Allah Allah. Ama yavaştan böyle. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Yoktum ben böyle. Yani az olsun ama öz. Böyle böyle. Allah Allah. Allah derken böyle kalbi orada okum ben böyle. Ve kelime-i tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Onun kelimeyi ben bu şahat böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah ve sellem. İşte insan muhtemelen ölürken de oğlum Allah'ı zikreder muhtemelen. Bak böyle böyle. Yani zikir indiğin böyle kalbe, uykuda Allah'ı zikrettiği gibi ölürken de Allah'ı zikreder muhtemelen der. Kul kabir girir, Allah'ı zikreder muhtemelen der. Haşa bir günahından dolayı yani cehenneme az girmesi gerekse bile cehenneme girse bile Allah'ı zikreder muhtemelen. Başlayalım böyle. La ilahe deyince Ali bir geri çıkıyor tabii böyle. E Allah diyeni yakar mı yakamaz? Yakamıyor tabii yakamıyor böyle. Kaçıyor. Yakıyor tabii böyle böyle böyle. Yakıyor böyle şey. Üç halde de Allah zikretme böyle. Yatıyor uyuyunca kadar böyle zikretme böyle. Ve tefekkürüne ve tefekkür düşünme tabii tefekkür böyle. Fi halk semavati vel ardı yerin göğün yaratılışı düşünmek muhtemelen. Bu dünya yaratan Mevlam buradan bak. Mesela dünya dönüyor bir etrafında ama ekseni farklı ama 23 derece eğik bu tren böyle. Onun için uzay kısılıyor geceler bu tren böyle. Kısılıyor böyle böyle. Ya. Dünyanın dönüşü bu tren böyle. Ayın dönüşü, güneşin dönüşü, galaksiler böyle. Bunlar madde alem bunlar daha böyle. Ya ötesi ruhsal alem var böyle. Alem var burada böyle. Tefekkür eden kişi bir saatlik hadise gelip buradaki saatte bir anda tefekkür adam kudreti yaratan düşünmek böylece bir ibadette eftal dahil ibadette ama böyle. Hazreti Ömer Hazretleri bu tefekkürle ibadet buldu. Tefekkür Hazreti Ömer Hazretleri. Hazreti Ömer böyle Hazreti değildi muhtemelen. Ebu Cehil arkadaşı Ebu Cehil arkadaşı Ebu Cehil muhtemelen. İslam düşmanı. Peygamber düşmanı da Ömer. Heybet azametli böyle. Aslası keşik keşik Mekke'ye mükerremede. Oraya hakim böyle. Hatta Ebu'yu topluyor bazı şeyleri, sapıkları. Efendim işte bir Muhammed diyor, bir yeni dil ortaya çıkardı. Aramızda fitne soktu ona göre böyle. Ona göre fitne soktu böyle. Ne yapalım bunu? Öldürelim diyorlar bunu. Kim öldürecek? Çekiniyorlar. Neye çekiniyorlar? Peygamber öldürüyorlar için kolay. Onların görüşüne göre ama tabi takdir başka. Peygamberimizin soyu kraliçe kalabalık. Henüz İslam'a gelmemişler ama ortaya çıkıyor kan daha çıkıyor çok madem böyle. Ömer ayağa kalktı. Bu iş şahatı bu Ömer yapar dedi böyle. Ebu Cehil şak şak. Ömer ben sen bunu bekliyorum böylece. Ödül koydular. Biri de benden 5 deve, benden 10 deve, 20 deve. Şükür altın. Ya Ömer sen giderim Muhammed'in başını kes. Onun başını buraya getir. Muazzam bir ödül ortaya kondu. Böyle. O kadar böyle. Muazzam böyle ödül kondu. Artmaya çıkıyor bu şekilde. Bir bekleyin. Bekleyin. Onun başını geçip bitireyim böyle şey. Kılıcı aldı. Ey bekleyin böyle. Onun cinlerle kaçardı kendisinden böyle. Giderken bunu bir arkadaşı gördü. Eski arkadaşı böyle. Arkadaşı adı Hasıl Amir. O Müslüman olmuş. Ama imanı gizliyor ama. O dönemde korkuyorlar açıklamaya böyle. Ömer'e baktı. Oo, Ömer çok heybetli böyle. Bir de kılık çalmış. Niyeti kötü bunun böyle. Bu arkadaşı ne yaptı şimdi böyle? Bunu oyalayayım diye ona sokuldu. Ömer nereye harcadı bu şekilde böyle? Çok senin şey görüyorum böyle. Sinirli görüyorum bu şekilde. Ne olur sana böyle? Muhammed'in başına kesime gidiyorum. Ay, duruldu. de engel olamayacak, getireyim ben de. Ömer'i engellemek için bu. Ömer dedi, tamam pembe muhakkak geçiyorsun ama senin kız kardeşin Fatıma, enişten Said, onlar Müslüman oldular. Öncelerine sen bu görüşsün, onlara bakalım. Ömer'e gönderecek, peygamberi peygamberimize. Önüne mahsusat edemezler. İnanmadı Ömer. Git bak bakalım böyle. Sokağa girdi, hemen birkaç yıl sonra tabi Mekke sıcak ki böyle böyle pencere açık böyle, cam açık bu şekilde. Onunla yeni bir sure gelmiş. Daha suresi yeni gelmişler baş taraflara. Böyle. Peygamber Hazretleri o zaman gizli İslam yayılıyor böyle şey. Yanında bunu ezberliyorlar. Yazı bilen onu bir deri, o zaman yok kağıt. Bunu bir ceylan derisine beyaz deriye yazıyor. Evi dolaşıyor. İnsanlar ezberliyor bunları böyle. Bilen yazıp alıyor, bilmeyen ezberliyor muhtemelen böyle. Hazreti Habab da oradaymış şu anda. Daha sonra ezberliyor bunları böyle. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma, enişte Said böyle. Güya gizli okuyorlar. Yavaş okuyorlar onlara göre. Ama o Kur'an etkisi de kalmışlar. Sahabe bunlar muhtemelen böyle. Hulu has kişiler bunlar. Eli olmadan ses okuyorlar böyle. Aa, Ömer baktı ki hakikaten bu doğruymuş bu. Küpler bir numara böyle. Kilitlen diye böyle tutuyor böyle böyle. O da böyle. Kapıyı hakikaten kilitlemişler. Süngülemiş kapıyı böyle. Tam da kapı vurdu. Kim o? Belki tekmeye başladı. Enişesi Said. Bu Asya'nın müşteriden, müşteriden yanmadan. Ama hep geri falan kalıyor böyle bu. Çok mütevazıydı böyle kendisi. Kapı açtı gibi böyle kaldırıp yere attı onu böyle böyle. Tıkı o şeyden böyle kaldırıp yere attı böyle. Baş yere bıçaklı. Ağzıma kan gelmeye başladı böylece. Kız kardeşi Fatıma şimdi. Abi niye onu vuruyorsun? Ne kabahati var? Allah yanında iş yapıyorsun böyle. Senin yarat Allah yeri gibi. Sen öleceksin abi böyle. Yeri gün yaratan kim? Yer kendin kim oldu bunların bu şekilde böyle? Başladı bağırmaya. Bu sefer kız ona bir tokat vurdu. Kız kardeşi böyle. Yüzünü vurdu böyle. Onun ağzına buna kan gelin başladı. Kulağına yaralmış şekilde. Kan içinde ama öyle bir şey geldi ki İslam'ı savunuyor böyle. Abisine karşı konuşuyor. Bir anda Ömer'in kalbi değişti muhtemelen böyle. Fatıma okuduğu şeye bakayım, bir de bir bakayım. Okun bir de kendisi de böyle. Hazreti Habbab sahabe-i ekranda o getirmişti böyle. O güzelmişti böyle kokudan. O çıktı ortaya. Al Ömer böyle deriyi. Oturdu. Başta okumaya. Baştan başladı. Lehü mafise matiye geldi muhtemelen böyle. Buraya gelince düşmedi böyle. Lehü Allah'ındır. O yaratmıştır. Onun emrini gözetimin tasarrufunda. Ma fissem mahatte. Ne varsa göklerde. Bak ma. Ne varsa gökler. Canlı cansız böyle. Melekte insan ne varsa göklerde. Ve ma filerde. Yerde ne varsa. Ve ma benihuma arasında varsa. Ve ma tahtes sara. Yer kabahatı ne varsa. Hep Allah'ın tasarrufunu o yaratmıştır. Onun tehdit iradesine bağlı. Bence. Hemen buraya gelince muhteremler bir doldu düşündü. Ya biz de taptırıyoruz hep putlara. Kim yaptı putlar yaptı bunları böyle? Babamız dedemiz yaptı putları böyle. Ağaçtan taştan yapmışlar böyle. Dikmişler bunları. Biz ona gidip secde ediyoruz. Ona kurban kesiyoruz. Ona yalvarıyoruz. Ya onlar da zamanla çürüyor, kırılıyor, dökülüyor gidiyorlar bu şekilde böylece. Onlar yok bir arada şu alemde. Ben de Müslüman olacağım muhtemelen böyle. Habab dedi ki Ömer sana müjde muhtemelen böyle. Peygamber bu dua etmişti. İslam'a gelmişti böylece. Hazreti aldı onu peygamber götürüyor. O gün peygamber Sava Tepesi yanında Erkam'ın evi vardı. Etrafı çevirip duvarla böyle. Oradaymış. Götürürken Cebrail Aleyhisselam geldi muhtemelen peygamberimize bak muhtemelen böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Buyurdu ki Lam eslem Ömer etane Cibril peygamberiye. Ömer İslam'a olduğu anda onda gelince orada yani İslam'ı kabullenmek o kıvama gelince Cebrail Aleyhisselam geldi. Pekale istebşere ehlü sema bi İslam Ömer. Bak bu ya. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah, bütün gök ehli birbirine müjde veriyorlar. Ömer Müslüman oldu dedim ben. Bütün gök ehli, gök melekler birbirine müjde veriyor. Bak, İzzet ehli sema, Bisa Ömer böyle. O kadar sevmiş melekler muhtemelen böyle. Peygamberimiz içeride, yanında da bazı sahabeleri var. Bir gözü var dışarıda böyle. Kapıda bekliyor böylece. Ömer'i görünce karşıdan gelirken korktu. Şey geldi. Ya Resulallah, Ömer geliyor ya Resulallah. Diyor, olsun gelsin. Bakalım. Baba. Tabii kimse bilmiyor onu durum böyle. Galiba. Hazreti Hamza orada böyle. O da kılığını çarpıştı. Amca dur. Ayrıca bak. Sabrı bakayım. Ayrıca hali orada böyle. Peki Ömer odaya kapıya girince Peygamber'i görünce dizinin bağı kesildi Ömer Muhtemelen. Yürüyemeyecek hali kalmadı böyle. Davet Peygamber her zaman görüyor. Mekkeliler beraber büyümüşler. Birini biliyorlar. Ama o Peygamber'in gerçeğini görmemişti böyle. Ne diyor buna? Muhammed de hakiki diyor böyle böyle. İç alemin nurunu görmemişti böyle. Ömer bir İslam olma o şevkiyle o kıvama gelmişken böylece Peygamber böyle baktığı anda Peygamberimizin kalbinin gönlü nuru görmüyor böyle. Nur böyle. O nur denizinde boğuluk gibi olmuyor böyle. Dizem bağış yaptı böylece. İlk kişi koluna girdiler. Getirdiler. Otur Peygamber önüne. Dışarı otur böyle böyle. Ya Muhammed. Benim Müslüman olacağım bak. Sesi kısıldı ben böyle. Dağ gibi Ömer kısıldı. Ya Muhammed benim Müslüman olacağım böyle. Müslüman olacağım böyle. Peygamber tuttu elinde tuttu erkekleri. Tuttu kadınları tuttu. İki elini aldı onu böyle. Ya Ömer kul dedi böyle ben. Biz gelmiş yanına. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu Hazreti Ömer dedi muhteremler. Hazreti Hamzan Salih peygamber söyledi. Cevrasın odaymış muhteremde. O da böyle söyledi böyle. Tabi bir hava oldu. Manevi bir hava oldu. Böyle. Atması oldu böylece. Hasan başta ağlamaya cezbe geldi muhteremler. Yanıyor. Allah diye yanıyor işte muhterem şimdi ya bak. Peygamberi öldürmek çıkmıştı. O niye çıkmıştı böylece? İslam nuru. Ah nur muhteremler böyle. Nur yaktı işte muhteremler böyle. Yanıyor Allah diye bu şey böylece. Hep ağlıyor muhteremler. Peygamber görürsünüz fazla bir devamı böyle. Ya Ömer üskün, ya Ömer sakinle. Hadi böyle. Peygamber bir kendine geldi. Herhalde biz kaç kişiyiz Müslümanlar? Peygamber sen 40.sın bile. 40. Müslümanlar böyle. 39 Hazreti Hamza, 39. 40. 40'ta oldu yani ilk kıza böyle. Ya Resulallah burada saklan çıkalım çıkarı. Çıkalım böyle. Gidelim Kabe'ye neden bakın beraberce. Çıkalım böyle. Şimdi böyle. Vakti geldi. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber, yanık sahabeler ilk İslam'ın gövde gösterisi böyle. Yürüyüş böyle. Kabe'ye doğru böylece. İlk şey böylece. Şimdi karşı tarafa gelelim. Ebu Cehil'in başkanlığında onda müşrik toplam onları bekliyorlar. Onda Kabe'ye gelmişler. Ömer'i bekliyorlar. Peygamber'in başını bekliyor onlar böyle. Bakın bakın. Ne oldu bir anda? Ne devran döndü böyle. Oturuyorlar. Ebu Cehil'le birine görev veriyor, yükseğe çıkarıyor. Ömer'i gözle, bize müjde verme gelirken böyle. Yani peygamber başına getirsin bize var böyle. Onu bekliyorlar. O müjde geldi. Ya bu müjde ne var? Ömer geliyor. Nasıl geliyor? Muhammed şey yanında onu esir getiriyor. Yine kim yanında var? Hamza şu var. Akıllı çok kafir. Onlar teslim ediyor Muhammed'i böyle. Ölmeden bakmamak ona böyle. Ölür onun yolunda bu şekilde böyle. Buna bir şey bakalım böyle. Kalktı bunlar şimdi böyle. Baktılar, Ömer geliyor. Allah hakikaten peygamberimizin arkasına geliyor. Yavaşça böyle. O Ömer kuzey bir gelişmeye arkasına geliyor böyle. Geliyor böyle. Tam iki kafile yaklaşınca hastalığına öne çıktı birdenbire. Ya Ebu Cehil dedi. Buna, kim de bunu yan bakarsa Ömer'in kılıcı bakarsa onu tam bu sefer. Dedi ki Ebu Cehil, ya Ömer seni mi kaldırır bu dedi ben. Seni mi kaldırır? Orada kelime şahidi getiren muhteremler. Ebu Cihan'ın önüne baktı, bir şey yapamadı böyle. Şimdi de ikiye bölünü kovum dedi böyle. Emret mektubisi bu şekilde. Böyle dihi hastalığı vardı. Dihi hastalığı kelbi muhtemelen böyle. Yani İslam'ın durumunda yaşayanlar o yanında. O zevki yaşayanlar muhtemelen. Yani şirk bataklığından baktım. Böyle. Yani içki, kumar, fuhuş hepsi o zaman Arabistan'da böyle. Devlet yok böyle.

Ağlama başladı orada. Aslında bunu da böyle tesken tekeni yavaş bu şekilde böylece. Sonra Cebrail Aleyhisselam peygamber gelirken onun şekilde görülür muhtemelen. Bak ben Cebrail Aleyhisselam ben de. Diyette kelime muhtemelen. Çok yakışıklıymış kendisi böyle. Hatta peygamber mektup gönderir altı hükümdara. Bizans İmparatoru Heraklius'a bununla gönderir peygamber. Diye gönderir böyle. Rumca biriydi kendisi böyle. Ona mektubu verdi böyle. O Şam'a gitti, hükümdara verdi. Şam'da gezerken hep Rum koluna bakmışlar. Onun güzelliği hayran kalmışlar muhtemelen böyle böyle. Cebrail Aleyhisselam onun şekline girirdi böyle. Şey girerdi. Yani imanın tadını almak muhteremler. Şimdi mesela günümüzde biz ne yapıyoruz? Böyle alışkanlıklar var. Bağımlılıklar var. Bırakamıyorum. Ondan da var bağımlılıklar muhteremler. Hem bir sürü var onlar vardı böyle böyle. Ama Allah adına böyle. Bir kelime şahadet be. Bir kelime tevhid böyle. Bir Allah demek Celle Celaluhu. Böyle makam Allah ki böyle bütün işte nurandayım muhteremler. Adam bu şekilde. Ve necmi ve şer yeşudan. Biraz daha ikişe yapma inşallah. Ve necmi, necim yıldız anlamına geliyor. Buradaki bitkiler böyle. Yani göz olmayan. O çayır çimen gibi bitkiler böylece. Ve şeceri ağaçlar. Yeşudan. Buna seyder meram buyuruyor. Seyder bunlar böyle. Her bitki, her ağaç buna secde ediyorlar böyle. Burada secde anlamı mecaz mı, hakki mi? Müfessirler duruyor böyle. Hakiki diyenlere göre şu anlama geliyor böyle. Rüzgar geliyor bazen, özel gelir böyle. Onlar bir yana yatırır bunları böyle böyle. Otlar, çayırlar, çimenler, ağaçlar, dalları böyle yatar böyle. Ne bu onların bu? Secdesi muhtemelen. Ağaçlar bir zevk alıyor muhtemelen. Ağaçlar zevk alıyor, ağaç muhtemelen. Ya alır mı ağacık? Biz tabii uzakız onlara. Malumi bizimiz çalışmadığı için uzak geliyor. Mesela bir örnek vereyim. Kuru hurma kütüğü. Kuru hurma kütüğü muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hutbe okurken, cuma okurken yoktu böyle minber çıkarıp bir yer muhtemelen böyle. Yoksulluk adımları böyle. Peygamber Hazretleri bir hurma kütüğü vardı. Kuru. Kuru kütüğü böyle. Peygamber ayağa kalkardı. Bir yerin ucuna koyardım tabii. Sahne böyle. Böyle. Dayanırdı böyle peygamber böyle. Dayanırdı böyle koyardı böyle. Mübarek elini kütüğe koyardı böyle. Hutbe okurdu ona böyle böyle böyle. Bir kadın geldi Ensardan. Yedi yerlisinden kadın geldi. Dedi ki ya Resulallah benim bir kölem var. Bana gözü biliyor. İzin verirsen de böyle sana birkaç basamaklı bir minber yaptırayım buraya. Hutbe okumanın için bu şekilde böylece. Peygamber razı oldu. Kadın ağaç buldu, aldı. Parası varmış. O kölesi, esir kölesi olan kişi onlara kesti, biçti muhteremler. Tapulan yok da böyle, normal böyle. Üç merdiven oturacak yer bir de. Cevşet yolu böyle. Üç basamak, bir de cehennem oturacak yer böylece. Peygamberimize bir minber yaptı. Cuma hutbesi okumasın böyle. Yaptı. Ve bu cumaya kadar yetiştirildi bu. Yetiştirildi. Peygamber Allah Hazretleri o cuma oraya çıktı muhtemelen. Çıktı. Hutbeye başladı muhtemelen. Hutbeye başlayınca o kuruma kötü alan başladı muhtemelen. Hadi şey bu arada Müslüm hepsi var muhtemelen. Hadi şey böyle. Alan başladı böyle. Çocuk nasıl diyorlar ağlar susturama sürüyor böyle şey. Ya kesin bir deve gibi böyle böyle. Sesli ama. İnliyor. Hep duyuyor bizim var böyle. Her gün baktığı böyle. İnliyor böyle, inliyor. Neden? Resulullah ona bıraktı mı tabi be? Yapamadım. Bakurma kötü mü tabi böyle? Peygamberimiz kesti hutbesini, indi aşağı, geldi, sus yağım var dedi benim adıma, elim var böyle. Üstten böyle peygamber, sıvadı, sağdan var böylece. Ondan sonra sustum tabi böyle bak. Demek ki bakın demek kurma kötüyü bile, onu da bir yere alıyor muhteremle, alıyor muhteremle. Yani canlı cansız ayrım. Bize göre bu ayrım. Allah'a katmıyor ki bir şey ayrım böyle şey. Böyle. Ya. Yok mu sen böyle? Elan bile bak. Her türlü otta bitkilerde, çiçeklerde, ağaçlarda yes cüdan. Seyitiyor anlamadı bak. Böyle. Kapanır böyle. Bu hakim manası. Rüzgar geliyor bunların. Bunlar bir yana böyle. Hepsini böyle yatırır böyle. Ondan sonra zevk olur bunlar böyle. Bir anlamı da bunun seri şu anlama geliyor. Allah'a emanet teslimdir bunlara beraber. Teslim bunlara böyle böyle. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam giderken bir yere iki tane mezar gördü. Dedi ki Eshab-ı Kiram var, Eshab'ım bunlara azap görüyorlar. İkisi de böyle. Yani peygamberler, evliyalar onları görüyor. Onlar kalbine giriyor onlardan böyle böyle. Peygamberden defne ağacı varmış orada. Peygamber bir iki dal açtı böylece. Onların başlarına bir taraf koydu. Yaş. Bunlar da kurunca kadar bunu zikrederler muhtemelen böyle. Onun zikrinden onun azabı hafifler. Onu zikrederler muhtemelen böyle böyle. Onun için mezar önünde yeşillik güzel demişti muhtemelen böyle. Ne olsun yeşillik olur mezar önünde. Onu Allah zikredi onlara muhtemelen böyle. Allah zikredi onlara böyle. Her şeyi Allah zikrediyor muhtemelen böyle. İnsan gafil insan böyle muhtemelen böyle. İnsan gafil böyle. Yani gerçekten tek bir selam ömür selam. Tek selam var ömür muhtemelen der. Geçen geçti. Kalan biri değil ama. Ya göstermiyor gösterge. Ne kadar benzin kaldığını. Kimse bilmiyor ne kadar kaldığını böyle. Yaşa bakmıyor. Ne gençler gidiyorlar bir anlamda böyle. Yani çok ağlamak lazım muhtemelen. Boşa geçen zamanlarımız muhtemelen. Dünya insanı bir defa geliyor. Hepsi burada muhtemelen. Hepsi burada muhtemelen. Bir gün Behlülzade Hazretleri vardır. Behlülzade. Harun Reşit'in kardeşi. Abisi zamanın en büyük hükümdarı. Harun Reşit, Abbasizler döneminde. Kardeşi de Allah dostu muhtemelen böyle. Hiçbir şey gözü görmüyor böyle. Allah diye yanıyor. Halk bunu mecnun diyorlar yani. Deli zannediyorum böyle. Şu Allah anlayışın. Bir gün bakıyorlar hızlı gelip yerden geliyor. Tabi takılıyorlar yani bunlar. Nereye giriyorsun Behlül? Cehennemden geliyorsun. Ne yapmak istiyorsun? Ateş almaya getir. Hani aldın mı? Al, ne almadın? Buraya götürmek lazımmış oldum böyle. Buraya götürmek lazımmış oldum böyle. Bak böyle böyle. Yani buradan insan kendi götürüyor. Bak ya yazdı mı tam böyle. İnsan da kendini oraya götürüyor ateşini. Günahlı ateş olacak. Yanacak mı tam böyle. Hani onu Allah korusun böyle. Yani buradan götürmeyen yanmıyor da ona böyle böyle. Yani cennet de burada, hepsi burada muhtemelen böyle. Sonra sabır da lazım muhtemelen böyle. Sabır var da böyle. İnsan sabır atmadı mı, etmedi mi, hepsi gidiyor Allah'a korusun böylece. Bir gece Rasulullah Hoca'nın evinde bir gürültü olmuş. Rasulullah Hoca'nın evinde. Gece. Tabi o zaman evler hep böyle ahşap böyle, tek başta evler, haneler böyle. Evler, bak başta gece arasında bir gürültü kopuyor. Nasıl olmuş? Evinde böyle. Bakıyorlar acaba gidelim mi gitmeyelim komşular bakıyorlar. Bir daha ses çıkmıyor. Bekliyorlar. Bakalım sabahımızda gelemese gidip bakarız diyor böyle. Bakıyoruz sabah namazında hoca camiye gelmiş ama hocanın gözümüz şişmiş ama böyle. Bosmoyer taraf böyle. Ne olacak buna bu şey merak ediyorlar. Hocamızlara girmişler. Ne oldu senin bu akşam senin bir gürültü oldu. Ya benim ikinci hanım olmuş da önceki hanım rahmetin çok iyiydi ama diyor. Ki hanım beni çok sinirli. Bir akşam bana kızdı. Hırsı alamadı diyor. Ağlayayım cibimi attı yere aşağı attı böyle. Kaldım attı cibime mi diyor. Onun ses çıkmıştır. Hocam cibim o kadar ses çıkarır mı? İşte ben de vardım ama diyor böyle. Lillahi Teala Fatiha.